Agora voulle pedir ao noso técnico que poña a última música, porque con ela vamos a despedir a todos os nosos ointes ata o vindeiro sábado, posto que temos precisamente a grabación dun traballo colaborativo extraordinario que nos mandou Luís Losada dende Pontevedra, e que vades a escoitar. Titúlase A Ladroa, pero ten moitísimo que ver coa lectura dun libro dunha persoa extraordinaria. Se acaso, en todo caso, o próximo sábado falamos del. Pero, queridos ointes, eu así despídome ata o vindeiro sábado. Pois, amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o sábado que ven.